хрест несу щоденно на своїх плечах, іду до вітчизни святих небесам. А коли я прийду до небес святих, зустріч мені вийде небесний жених, вийде зустрічати мене вітати. Себе прийме в святих небеса. Вузька і тебениста дорога моя, через густі терни пробираюсь я, і каміння гострі на путі лежать, терни і каміння все тіло ранять. А коли я прийду до небес святих, зустріч мені вийде небесний жених, вийде зустрічати мене, вітати. Там по воротах він рани загоїть, мене святих небеса. Горе та недолю все зустрічаю я, і часто сльозами заливаюсь я, та лише надія веселить мене, що в моїй країні горя не буде. Коли я прийду до небес святих, зустріч мені вийде небесний жених, вийде зустрічати мене, вітати. Там у воротах утре мої сльози змінить в радість горе, там у себе бачу, як і жик вовків, і часто зустрічаю я голодних львів. Ой, як небезпечна дорога моя, для борні готовим мушу бути я. А коли я прийду до небес святих, зустріч мені зустрічати мене, вітати. Там у воротах і пісню побіди дасть нам назавжди, там у небеса. Часто я знаходжусь на вершині скал, часто зустрічаю страшні бурі і буйні вітри, хотіли б безодню все мене знести. Та коли я прийду до небес святих, зустріч мені вийде небесний жених, вийде зустрічати мене, вітати. Мене собою веде в край спокою, там, де тишина. Візьме нас собою, веде в край спокою, там, де тишина.